روح كاف مينام ستلا ما يفرتي وين يفرتي وين ميماس روح كاف مينام ستلا نعم كو هاي ابسوط مكان كاف مينام فور شخصك ما يسوط كارا ريك لا هات وين ميجي Épp a lépkör, mert nem igaz ki. Tudom. Na ide, veszél szabadkán? Veszek, mi? Akkor majd az a pénzt. Mire? Te a dinár, nem az a dilakor, hogy mi a estére itt hol veszünk. Na, marad is, te. Igen. De reggelt is ki kell rakni. Az estét. A reggelt, mindjárt akkor, csíkszik. Jó. Akkor kérlek. Németországban fogták el a kecskemétű fegyveres trafikra blót. A férfi még márciusban tölt a dohányból, a halálra nyitette az eladót, vagy több millió forinttal távozott. Az eladó sok... Mi volt az állásom? Disznóvágás? Az lesz. Úgy tudjuk, egy pisztoly volt a 23 éves férfi kezében, a rablás után pedig új kárt, hogy vesztővel hozták az a Németországból. Ennyi. Ennyi kell hónap. Ez a hónap jobb, tehát is én megyek. Megyek. Add már ide a kulcsodat. Nem neked mondom. Hol vagy? Kell egy tiszta törőköző. Add ide! Nem adom le a kulcsomat. Úgy sem veszek semmit meg. De raktad rendesen azt a szart? Nem raktam, a kiskonyhába tettem. De tedd be a helyre! Öreg anyád eldobja! Tönkre fog menni az egész. Hogy azt a kulcsomat? Tedd vissza azt a szart! Ne szorakoztass, most is parancsoltok ezt vissza. Nem kell fételent hagyni.